वीवा मेक्सिको, बेनिटो ख्वारेज, लेखन अर्जेंटीना पलासियोस, हिंदी वॉइस ओवर पार्थो मुखर्जी। मेक्सिको की पहाड़ियों में ऊंचाई पर एक छोटा धूप में पकी ईंटों का एक घर था। उसका फर्श गंदा था और घर में लगभग कोई फर्नीचर नहीं था। वो एक गरीब गांव में एक गरीब आदमी का घर था। दो कमरों के इस मकान में से एक में जोसेफा और रोजा ख्वारेज इंतज़ार कर रही थीं। दोनों लड़कियों को पता था कि दिन के अंत तक उनका एक नया भाई या बहन पैदा होगा। वे बच्चे की पहली रोने की आवाज़ सुनने के लिए चुपचाप इंतज़ार कर रही थीं। बच्चा इतना समय क्यों ले रहा था? तभी जोसेफा और रोजा ने एक फीकी चीख सुनी, बच्चा। वे मम्मा के कमरे में पहुंचे। गर्व से माँ ने उन्हें उनका नया भाई दिखाया। वो कितना छोटा था। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और जब वे खुलती तो वे लड़कियों की आंखों की तरह ही गहरे भूरे रंग की लगती थी। माँ और पापा ने बच्चे को बेनिटो बुलाया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनके बेटे का नाम पूरा मेक्सिको जानेगा। हालांकि बेनिटो के परिवार ने उसे ढेर सारा प्यार दिया, लेकिन परिवार के पास उसे देने के लिए उसके अलावा और कुछ था भी नहीं। ख्वारेज परिवार अपने पड़ोसियों की तरह जैपोटेक इंडियंस थे। बहुत कम जैपोटेक ही मेक्सिको की मुख्य भाषा स्पेनिश बोलते थे। उनमें से बहुत कम लिखे पढ़े थे। जैपोटेक इतने गरीब थे कि उनके गांव में कोई स्कूल तक नहीं था। जब बेनिटो केवल 3 वर्ष का था तब उसका जीवन एकदम बदल गया। उसके दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई। फिर उसके दादा दादी ख्वारेज बच्चों को अपने साथ ले गए। 8 साल तक उन्होंने बच्चों को पाला, लेकिन जब बेनिटो 11 साल का हुआ तब उसके दादा दादी की भी मृत्यु हो गई। इसलिए वो अपने चाचा बर्नार्डिनो के साथ रहने के लिए पास के ही एक गांव में चला गया। एक दोपहर बेनिटो चाचा बर्नार्डिनो के घर के पास के खेत में खड़ा था। उसके चारों ओर भेड़ें घास चर रही थीं। बेनिटो का काम चाचा की भेड़ों की रखवाली करना था। बेनिटो ने मक्का के खेत की ओर देखा। मक्के के पौधे ऊंचे थे। बेनिटो ने चाचा बर्नार्डिनो को मक्का के खेत में खरपत निकालते हुए देखा। वो एक कठिन काम था। जल्द ही बेनिटो खरपत खींचने में अपने चाचा की मदद कर रहा था। बा, एक भेड़ रोई। बेनिटो झुंड को देखने के लिए पीछे मुड़ा। वो जानता था कि उसे भेड़ों पर अपनी नजर रखनी चाहिए थी ताकि उनमें से कोई भटक ना जाए। बेनिटो की इच्छा थी कि उसके चाचा मैदान में आए और उसके साथ बैठें। तब चाचा बर्नार्डिनो उसे अच्छी तरह से पढ़ना सिखा सकते थे। चाचा बर्नार्डिनो पढ़ना जानते थे और वे चाहते थे कि बेनिटो भी पढ़ना सीखे। इसलिए उन्हें जब भी समय मिलता तब चाचा बर्नार्डिनो बेनिटो को पढ़ाते थे। बेनिटो को सीखना बहुत पसंद था, लेकिन दिन भर उसे खेती का काम करना होता था। चाचा बर्नार्डिनो को पढ़ाने के लिए बहुत कम समय मिलता था। फिर बेनिटो ने दिखावा किया कि वो एक शिक्षक था। उसने भेड़ों को वो सिखाया जो वो खुद जानता था। कभी कभी भेड़ें सिर उठाकर बेनिटो को देखती थी। आह, एक काबिल छात्र। लेकिन फिर से भेड़ अपना सिर झुकाकर घास चरने लगती थी। जल्दी बेनिटो ने वो सब सीख लिया जो चाचा बर्नार्डिनो उसे सिखा सकते थे। अधिक सीखने के लिए उसे स्कूल जाना होगा, लेकिन निकटतम स्कूल वाहाका शहर में था और वो उसके गांव से 40 मील दूर था। तब बेनिटो ने अपनी बहन जोसेफा के बारे में सोचा। वो अब वाहाका में काम करती थी। वो वहाँ अपनी बहन के साथ रह सकता था। उसे पता था कि वो कठिन होगा, लेकिन उसने अपने चाचा का घर छोड़ने का फैसला किया। उसके स्कूल में पढ़ने का यही एकमात्र रास्ता था। फिर वो बिना घोड़े या सवारी के शहर के लिए निकल पड़ा। उसके पास केवल उसके मजबूत पैर थे। बेनिटो मीलों चट्टानी खेतों और धूल भरी सड़कों पर चला। वो थका और भूखा था, लेकिन वो चलता रहा। अंत में उसने दूर से वाहाका शहर को देखा। वाहाका को पहली बार देखने पर बेनिटो चकित रह गया। उसके 150 लोगों के छोटे से गांव की तुलना में वो एक बहुत बड़ा शहर था। हर तरफ बड़ी बड़ी इमारतें थीं। कुछ 2 मंजिल ऊंची थीं, कुछ 3 मंजिली या उससे भी ऊंची। और भीड़, बेनिटो को भीड़ पर विश्वास ही नहीं हुआ। गलियां लोगों से खचा खच भरी थीं। लोग चल रहे थे, लोग दौड़ रहे थे, लोग गाड़ियों में बैठे थे और लोग घोड़े पर सवार थे। उसने सोचा था कि पूरी दुनिया में भी इतने सारे लोग नहीं होंगे, पर वे सभी वहाँ एक ही शहर में थे। बेनिटो को माजा परिवार के घर का रास्ता मिल गया। उनकी बहन जोसेफा माजा परिवार में एक रसोइये का काम करती थी। अपने छोटे भाई को देखकर जोसेफा बहुत खुश हुई। लेकिन वो बेनिटो की स्कूली शिक्षा के लिए फीस नहीं दे सकती थी। स्कूल की फीस भरने के लिए बेनिटो को कुछ काम करना होगा। बेनिटो एक बुक बाइंडर के लिए काम करने लगा, जिसे एक हेल्पर की ज़रूरत थी। बदले में बुक बाइंडर ने बेनिटो की स्कूली शिक्षा के लिए फीस दी। अंत में बेनिटो एक असली स्कूल में पढ़ने जा सका। वो चाहता था कि हर कोई उसके जैसा भाग्यशाली हो। बेनिटो कई सालों तक स्कूल गया। उसने खुद भी पढ़ाई की। उसने पढ़ना लिखना, इतिहास, विज्ञान और यहाँ तक कि कानून भी सीखा। 1831 में वो एक वकील बन गया। तब वो 25 साल का था। एक वकील के रूप में वो अक्सर उन गरीब लोगों के मामले लेता था जो उसकी फीस नहीं दे पाते थे। उसके मुवक्किल जानते थे कि वे बेनिटो ख्वारेज पर सबसे अधिक मदद के लिए भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बेनिटो ख्वारेज और भी लोगों की मदद करना चाहता था। एक वकील के रूप में वैसा करना मुश्किल था, इसलिए उसने सरकार में काम करने का फैसला किया। बेनिटो ख्वारेज को ओहाका राज्य में कई सरकारी पदों के लिए चुना गया। अंत में वे राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर बने। वो चाहते थे कि सभी बच्चों को पढ़ने का मौका मिले, इसलिए उन्होंने अपने जैसे गरीब गांवों में 40 से अधिक स्कूल खोलने में मदद की। ख्वारेज ने ओहाका के लोगों के लिए बहुत कुछ किया। वो विशेष रूप से ओहाका में स्थानीय इंडियंस की मदद करना चाहते थे। मैं एक इंडियन हूँ और मैं अपने लोगों को भूल नहीं सकता हूँ, उन्होंने कहा। कई लोगों ने देखा कि बेनिटो ख्वारेज एक अच्छे गवर्नर थे, इसलिए लोगों ने तय किया कि वो मेक्सिको के लिए एक अच्छे राष्ट्रपति भी बनेंगे। 1861 में बेनिटो ख्वारेज मेक्सिको के राष्ट्रपति बने। लेकिन ख्वारेज खतरनाक समय में राष्ट्रपति बने। बहुत दूर फ्रांस के सम्राट ने मेक्सिको पर कब्जा करने का फैसला किया। उन्होंने मेक्सिकन लोगों से लड़ने के लिए समुद्र के पार अपने सैनिकों को भेजा। वो 1862 का साल था। फ्रांसीसी सैनिकों को लगा कि वे मेक्सिको को आसानी से पराजित कर लेंगे। फ्रांसीसी सैनिकों को यकीन था कि वे मेक्सिकन सैनिकों से कहीं ज्यादा ताकतवर थे। मेक्सिकन लोगों को यह खबर मिली कि फ्रांसीसी सेना मेक्सिको से होकर जा रही है। फिर मेक्सिकन लोगों ने पहाड़ियों की ऊंचाई पर फ्रांसीसी सैनिकों की प्रतीक्षा की। सिनको डे मेयो 5 मई की सुबह मेक्सिकन लोगों ने फ्रांसीसी सैनिकों को पुएब्ला शहर में पहुंचते हुए देखा। उन्होंने हजारों फ्रांसीसी सैनिकों को घोड़े पर सवार देखा, हजारों को पैदल मार्च करते देखा। सैनिकों की राइफलें कांटेदार कांटों के जंगल जैसे ऊपर उठी थीं। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर घोड़े विशाल भारी तोपें खींच रहे थे। उनके पास कितने सारे हथियार थे और उनके कितने ज्यादा सैनिक थे। मेक्सिकन लोग जानते थे कि फ्रांसीसियों के पास एक मजबूत सेना थी, लेकिन फ्रांसीसी सैनिक अपनी लंबी यात्रा के बाद थके हुए लग रहे थे। फिर मेक्सिको वासियों को लगा कि वो जीत सकते थे। दोनों सेनाएं लड़ने के लिए तैयार हुई। दोपहर करीब 2 बजे लड़ाई शुरू हुई। फ्रांसीसियों ने सोचा कि लड़ाई जल्दी ही खत्म हो जाएगी, लेकिन उन्हें तब बहुत आश्चर्य हुआ जब मेक्सिकन लोगों ने कड़ी मेहनत करके अच्छी तरह लड़ाई लड़ी। 2 घंटे के बाद मेक्सिकन सेना अभी भी लड़ रही थी। फ्रांसीसी सैनिकों ने मेक्सिकन लाइन में कमजोर हिस्सा देखा और चार्ज किया, लेकिन मेक्सिकन सैनिकों के एक समूह ने उन्हें पीछे ढकेल दिया। दोपहर तक फ्रांसीसी सेना की बंदूक की गोलियों और तोप के गोले खत्म होने लगे। दोनों पक्षों के कई सैनिक मारे गए या घायल हुए। अंत में फ्रांसीसी भाग गए, मेक्सिकन जीत गए। वीवा यानी कि चिरायु मेक्सिको। अब उन्हें पता था कि वे शक्तिशाली थे। अब उन्हें पता था कि वो फ्रांसीसियों को हरा सकते थे। सिनको डी मेयो की लड़ाई में पराजय की खबर सुनकर फ्रांसीसी सम्राट को बहुत गुस्सा आया। उसने 30,000 अतिरिक्त सैनिक मेक्सिको भेजे। जल्द ही फ्रांसीसी सेना ने मेक्सिको सिटी पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति ख्वारेज को शहर से भागना पड़ा, लेकिन उन्होंने तब तक इंतजार किया जब तक मेक्सिकन झंडा नीचे नहीं आया। जैसे ही झंडा नीचे उतरा, एक बैंड ने मेक्सिकन राष्ट्रगीत बजाया। राष्ट्रपति ख्वारेज ने झंडे को अपने हाथों में लिया और उसे चूमा। वीवा मेक्सिको, उन्होंने कहा। उसके बाद बेनिटो ख्वारेज दूर पहाड़ियों में चले गए। फ्रांस ने 5 साल तक मेक्सिको पर शासन किया, लेकिन बेनिटो ख्वारेज और अन्य मेक्सिकन नेता लड़ते रहे। अक्सर उन्हें पकड़ने से बचने के लिए छिपना पड़ता था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अंत में 1867 में वे जीत गए। फिर फ्रांसीसी चले गए। मेक्सिको फिर से आज़ाद हुआ। उस समय से अब तक किसी अन्य देश ने मेक्सिको पर शासन नहीं किया है। राष्ट्रपति ख्वारेज वापस मेक्सिको सिटी में आए। उन्होंने दोबारा शहर के ऊपर मेक्सिकन झंडा फहराया। वीवा मेक्सिको, वो चिल्लाए। वीवा मेक्सिको, वीवा ख्वारेज, लोग चिल्लाए। और अब 5 मई के महत्व के बारे में जान लेते हैं। हर देश में विशेष छुट्टियां होती हैं। कुछ छुट्टियां ऐसे लोगों का जन्मदिन मनाती हैं जिन्होंने देश की बहुत मदद की थी। कुछ छुट्टियां देश के इतिहास में महत्वपूर्ण तिथियों को चिन्हित करती हैं। सिंको डे मेयो 5 मई को मैक्सिकन लोग छुट्टी मनाते हैं। इस छुट्टी पर वे पुएब्ला की लड़ाई को याद करते हैं। वे उन बहादुर लड़ाकों को याद करते हैं जिन्होंने फ्रांस की सेनाओं के खिलाफ जीत हासिल की थी। वे अपने उन हीरो का सम्मान करते हैं जिन्होंने मेक्सिको को एक बार फिर मुक्त होने में मदद की थी। इन नायकों में से एक बेनिटो ख्वारेज भी थे।